والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات برقا والملقيات ذكرا اغفنز شواهد تو اثبات قیامت تبار ذکر کری اول دا پینځواله په یو قول کې د هواګان صفت ده چې اول قسم هوا ذکر کوي هغه چې هغه په نرمۍ نرمۍ سره چلیږي او اکثر چې ابتدا کې او پاول کې اوار الوزی نو دغه څه په نرمۍ سره مخلق ډیر خوشاله او امیدونه کوي چې دې پسې به باران یو باران پسې به بیا موسم خوشي یو موسم پسې بیا مرزونه ختم شي یو ګرمي به لري شي یو دې مخکې نه ور سره دا امیدونه تړي ا دې کې چې څلګو اختیار شي کنه نو تیار راشي طوفان ته نه جوړ شي ناوی نا عاصفات عصفان ته نه جوړ شو اول نرمه وا بیا ډیره سخته شو او الناشرات نشرن تینا جوڑ شو وریز خوری پاسمان کے چکم زیتا دا اللہ حکم شوی چدا زیت باران ضرورت تے نلتا وریز ورسینو او زیاد ضرورتو سرحد کے و بلوچستان کی اکثر زیونو کی باران بیا کی گی وریا دل تڑیری زیخا دلتا خو ضرورت نہیں دورا دیتا ناشرات ہوئی کم زیت کی ضرورتی نا زیت ارسینو او فالفارقات فرقن جدائی فکراولی اول بیا رستو یو بل سر جختی شی او ساس کے تی نرازی نفل ملقیات ذکرن او براو ورزی ڈیرے دیو بوتے ذکر ولی ہوئی نو یو عام مانا دا اگر داری چه ذکر نمرات عبرت تے دا او بچ راوری دی پزمکا دا دا خلق دا پارس مرلوی عبرت جوڑ شو ولی دا زمک رنگ بدل شی دا زمک شکل طبیعت بدل شی دا زمک اگر حال بدل شي چې مخکې ګرمي وا او سردي شو مخکې وچه وا او شنه شو دا عبرت یا اصل کې ذکرن معنا چې دی باران وری دو سرا الله خلق ته یو عبرت حاصل کو او عبرت نور سنل دی خدا غلې چې بیا ژوندون نه منې د زموږ کتاب ګورن دا څنګه ژوند دی څنګه تر تازه شو نام مبصرین دا معنی او شاه عبد العزيز رحمت الله عليه وي چې فن ملقيات ذکرن څنګه د هوا دغه صفاتونه بیان شو چې اول نرمه نرمه بیا سخته سخته او بیا وریزه خورول جدا جدا کول دام ده هواگان صفت تکنه نو ده خبره چی ده یو دخلین وقت رسی ده سوک رسی ده هواز چی دمر لری رسی نو ده هواز سوک اولی ده هوای اولی کنه هوا که اللہ ده کمالم وردو لیخا خب بس حقیقت الله تمعلوم دیتا دا هوا تموج وی تموج اکسن چوبو کی موجون رازی و دی هوا کیم رازی او اگا موجون لگی نو دا آواز رسی ناغوی بالملقیات ذکرن دا هوا دا سکار کئی چدیو زینبل زیت خبر اوڑی ذکر اوڑی بیان دا هم دا دی صفت تیوی دا کارون سنگ پا دی خبر گوا دی چنما تو وعدون الواقع چه قیامت برازی واقع کی گی با دا دینا سنگ معلومی گی وی دا سی معلومی گی چه حوارالا نو سی اوچت کلو برا نو دا غینا وریزی او دا غینا او با دا سی دو نجور شو نو بیا پا مونگ راو ورید تا دید مکی نوچت شویو ابیا راو ورید نو ای دقا سی قیامت نور سنده او چی صدی کلی دی پا برا تلی دی نو در باندې راوري کنه کا مال دکړي عبادت دکړي الله حکم دې په ځای راوړي دا وبتا ته واپس کیږي داغه عوضونه داغه بدلی داغه اجرونه او ثوابونه دا باران در باندې کیږي کنه دغه سینا شرات او فارقاتم قیامت کسو دی خوار بنده تا اخپل بدل رسول دی چورا سایو تا نیکانو تا یو قسم و بدانو تا بل قسم چیغا اخپل اخپل تحفا اخپل اخپل عمل ناما هر چا تا ملو شکن حل تا بدان نشر مشر کی گی او فارقات خوخ کار خبره دا څوک جهنم تا څوک جنت تا څنګه چې دلته جدایي نو دا جدایي دال دلالت کوي په هغه جدایي باندې چې هغه اصلي جدایي ده او فالملقیات ذکرن څنګه چې دلته کې تا دا الله ذکر را رسی او دا الله طرف نه پیغام را رسی نو قیامت کی با هم خلق و طور اسی ارچا لخپل عمل نام جوالا او گوره یا کتابا یا القاو منشورا دا اغا قول لچوی دا طول صفات دا هواگانو بخوا هواکل پا نرمه سر چلیگی نو المرسلات عرفا تغسی دا عرف مانا متواتر هم راضی متواتر او کله په سختي سره چلیږي بلا صفات عصبن کله اسمان کې وریځي خوري را خوري یو ځای ته بل ځای ته چې کوم ځای ته ضرورت وي کله دا هوا وریځو کې جدایی راولي نو بیا باران نه کیږي چې هوا راشي او اغشتو وریستس نسکی نو خلقوی رف اونگا ویچ باران پوشی او کارو نشو او دا صفات الملقيات ذکرن دویم قول لای چې دا ملائکه صفات دي والمرسلات عرفا گوادیا ملائک چرالی گلی شی پا امر بالمعروف عرفا مانا دا اگی دنیا تا دا اللہ دین روڑی پیغام روڑی ناگی تا عرف ہوئی کنخا فلا صفات عصفا اوغا ملائک چی سختی کون کی دی و سختی سران چی خبر سوکو نمانی کن یا سر سختی ام کئی کافرانو سران مشرکانو سران یا دا مرک پو وقت کی یا مخ کی ام امداد و سران نکی بس اخو اللہ مومنانو طویلی دی چی تاو سران ملائک مرگری دی او استاسو نار وخت چاپیره ګرځي او ته وی چې نحنو اولیاءکم بالحیات الدنیا و بالآخرہ موږ استاسو اولیاء یو موږ استاسو مرګری یو همغه سکو تاسو سره د شیطان نوم بچکو بس نو دا ډیره غټه خبره ځکه چې د شیطان نه په هیڅ چی سره نشي بچکې دی ها کستا زور او طاقت او توپ او ټینکی نو شیطان نه ځان نشي بچ کولای دې لپاره الله ملائک مقرر کړی هغه ستاسو مرګري دي کنه نو کافر سره دا مرګرتیا نشته بس پریخي دي الم تر ان ارسل ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعذهم عزا بس چې ملائک سره امداد نه کوي کنه نو ډیره سخت یې دي دا سخت یا دی چې قبر سو کني نو ډیر ستړي شي نو بیا سوې وې دې کې ملائکه امداد نه کوي وله بیرې ځکه نه کوي چې دا غي خو ضرورت نه راځي کنه چې بیا ول مونږه قبر وکړو یا خدای دا وای دا کوم کتاب کراوه خلک د شیطان نو تاسو مخکې دا خبره مشهور شین بیا د استاد نوم په کتاب اوس کې چیرې دا رشادي وې درو خو پکې نشتا چې سوې نو ټول رشادي نو ملایک چې امداد نکړي نو باغ انسان سختي ښه په ژوند کې هم په سختي په مرګ کې هم په سختي فلا صفات عصفاً اوغا ملائک والناشرات نشراً چه خرون کی دید اللہ حکم لراف دنیا کی فخرون لسران ار وقت کی ملائک برات لو او پیغام بید اللہ طرف نروڑو یو زیتا نا ہر زیتا وخاخه ودازو چې په یو رس کې او په سونو پیغمبران راتلو نغې له وه هچار رسول دی ملائکه چې د الله دا حکم په دنیا کې نشر کی خورې کی ویرې سي دا ملائکه نو کله چې حکم ورسي نو فل فارقات فرقن جدایرا واستن کې دي د حق او باطل حق و باطل غب بل سنو جدا کی وحی سرا وحی سرا پر اخراشی خوا فالملقیات ذکرن ارا غردون کی دی رولون کی دی دا اللہ ذکر لرا ار وقت کے ملائک دا ذکری جدا اللہ طرف نوحی رولی کاغذ کتاب پا شکل کیوم کاغذ صحیفو پا شکل کیوم نو دنیا چرې خالی کړې نه ده د آسماني وحي نه د الله د کلام نه د الله د حکم نه ارواح فل ملقيات ذکر عذرا او نذرا چې اوله معنا شي چې هواګان شي بیا معنا دا ده عذرن د ډیرو خلقو عذرونه پوره شي هغه معنا ده چې خوفا و طمعا راغلی تورې رات کې ځای په ځای چې کله الله باران کوي نو خوفا و طمعا هغه باران کې د بعضی مخلوق د پاره یری هیبتی او د باز د پاره بګډيري مخومې دونی چې کوم خلقو زمکی کرلی او د فصلونو د باغونو خلقی ناری په تمای باران تکنه او سوالونه کوي چې الله مونږ هو پل واسو کو خرچي او مکلې تاوانونو مکلو اوس مونږ ته دا عذر دی چې باران نشتا نو بس چې باران نشي نو عذران داږي عذرونه ختم او نذرن چې کوم خاري وي چې باران باندې تنګيږي او داږي زپاره دا باران راتل سبب د یری او د هیبتي دا زو خبرې پکې او چې ملائکو حال شي دوی معنا شي نو عذرن ملائک د دې لپاره راځي دنیا ته او د الله حکم راوړي چې د خلقو عذرونه ختم شي چې بیا قیامت کې نوې الله ته چې ما جا انا مونږ ته وزوک نو راغلي او لولا ارسلت الینا رسولا یا الله یو پیغمبر خو بدر علی غلیو یو دیرنا پنتبع آیاتک مونږ استاد آیاتن تابعداری کړو کنه دا با قیامت کې خلق وی کنه نو چې کله الله کلام راغې ملائکو دنیا تراوله نو عذرن تفد عذر شوا عذر ختم شو اوس قیامت کې نشي ویلې ها او نذرن او د يرولو د پاره ولې هر کلام آسماني وحي کې هغه کې خو ير ډېرې کنه دومره پکې تما نه ښه څومره چې پکې ير ای ذکر دالے پس قرآن دیر مستعمل کرے دے سورہ مدثر کی ہوئی چھ قم فانذر ادرے گا خلق ہویا روا نمبیاء چھ راغلیو تاغیل اللہ رنبیاء دغا صفت ور کرے چھگی منذرینو منذرین رسول مبشرین و منذرین چھ خلق ہویا رئی کنا چھ کم ایمان نراؤڑی انکار کئی سرکشی کئی او چالا زیر ورکی رضا دو خبری ذکر وکڑی خواه چه دنیا پا نعمتونو کم دا دوارا خبری دی او پا دینی نعمت کم دوارا خبری دی چا عذرون ازان لجوڑ کلی نا ختم شی او سوک داری چه اگه محتاجی یا رولو تا دا گوازی پا دی بانده چه نما تو عدو نلواقع بیشکا قیامت چه تاو سرواده که دیشی خام خواقع کی دون که دی داغین اخلاسه نشتا اب خام خواقع کی نو دیوی چه کل بای زمونگا ٹک دا منو چه واقع کی گی با خمون تا وخو خیا مون تا روزو خیا مون تا تاریخو خیا نلاوی چه فیضن نجومو تمیست دے علامات تی خواه علامات او گورا قیامت چی رازی نمخ که باتی دندا واقعاتو شی کلا چی دا سطوری با بی نور شی تومس چی اغا خپل صفت و اغا خپل کمال و اغا خپل رناتی لرشی دیتا تومس ویلی شی بی فیدی شی کنخواه نیو با داسی وشی چی سطوری با بی نور شی پیدا سماو پوری جتو او کلا چی اسمان با وچوی بلی دیر لوی زور بای پی کنا یا د ملائکو کنا ایا د وریادو جوړېدی وړي راځي یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا وإذا الجبال نصفت او کله چې غرونه با په هوا کړی شي کله دا استعمالیږي سورۃ طه کې راغلي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَدَ غُرُونُ خَبَرَ سَلَكَهِ آخو با اللہ دا سفو ہوا کی چطو بیانوئے چدا غرون ندی معلوچ بئی کل عین المنفوش نصفت پا ہوا کی بشو چت پکلیش وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ او کلا چې پیغمبران بارا جمع کړی شي أُقِّتَتْ جُمِعَتْ څنګه چې سورہ مائده کې راغلی يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ وَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ فاورت با الله پیغمبران را جمع کړی دې لپاره تپوس به تنه کوي د ټولو نه اذا قومون ذا حال خبر یې دا ته پوسټ نه کوي چې ریته نه جدا شوی دي رخصت شوی دي او موت پر راغلی دی الله و دې نه تاسو کوي چې مازه او جبتم خبر یې چې تاسو هغه دین سره تاسو قومونو سو کړو ناری وی چې الله لا علم لنا من خبر انك انت علام الغيوب ده غيب رب عالم خطي پر سبا مون ته پته نشته درست حالت کې معنا ده اوقتت راجمه بکلیش سو کوئی واه بوله ور کلیشي اوقتت لاي يوم اجلت یو معنا دا سوال لی دی کمی روزی تا رستو کلیشو لی ای یوم اجلت کمی روزی تا رستو کلیشو اگر روز کل برازی جواب راگی چی لی یوم الفصل دا قیامت دیر نمون دی نیو پاکی نم دی یوم الفصل چاگر دا جدائی روز چی داگی تا رستو کلیشو کنخا او یا لئی یومن کے استفحام دپارا دے عظمت تے سمرا لوئی روزتان سمرا ہے بتناک وقتان رستو کلیشو اجلت و اخرت لیوم الفصل اگر وزد جدائیں بلی اگر کبا جدائشی دیو بلکن ذکا لابا حکمو کی اعلان بو کی ومتاز اليوم ایوها المجرمون جداشا جداشا ننو یا مجرمانو صلح زمان پا دی بندیانو پورن خطی ہے تاسو اے جدا دنیا دا سنگال تک و سریعو دیکی ناستو پاسیدو گردیدو را گردیدو اغم خادی نوست بومی نا جداشا زما بنیان پور نختی ہے جدا بے کی کنخا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر جدا جدا خپل خپل زیت وزی اوغی کی ڈیر لوے پاسی لدخا ذکر حدیث پا دی گوا دی چیزا جنت خوشبوئی دا پینزو سو کالو پا منزل باندی زی ګډون پکې نشته ملاوټ پکې نشته ځکه به دومره او جهنميان به ته نه خبر معلومی گی دا چی جور دا دینام زیادتا فاصله دا خواه دا سیا پلوی دا جاننم دا ور اغا بلاس اغا حرارتو اغا با دا پینزو ساو کالو پمنزل باندی زی لیکن جنتیان با تننی خبر جدائی دیر دا کنا لیوم البس بفا خسرد دی دمر جدائی نا سورہ عراب کی راغلیو چوانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار جہنمیان با آوازو کی جنتیان با آوازو کی جہنمیانو تام خود خیر آواز نا دا مینے و دا محبت آواز نا اگا آوازو ناو ختم شو دا آواز بو تکی چه هل وجدتم ما وعد ربکم حقا تاثر چه اللہ پا دنیا کی کم وعد کلی وان نو اگر اشتیا شوا کنا تاثر خوی دا دروغ دی کنا چه کم وعد تاثر کلی وان او بیا خاص کر پا دی نزدی نزدی و سورتنو کی لکه سورتی مدثر کی ویلیو کنخا چه سا اسلیه سکر پرگل بوزم با دی سکر روڑی تا تا خدا آگی جیل لی دلی دی او تا خدا اللہ جیل لی دلی سا اسلیه سکر چه بوزم با دی وطا پریبا پکی اما ادرا کما سکر لا تبقی ولا تزر لواحة للبشر سیو وعده خونوها جنتیان بوتوی چه صورت مدثر غواده رشتیا شوا قالو نعم ناوی بسرون کتکلی دیر پا بد حال ادرو خویلی نشینو بچه آو رشتیا شوا نو کله با جهنميان आवाजونه کوي وا نا ذا اصحاب النار اصحاب الجنت جهنميان با आवाज کوي جنتيان ته ان افيزو علينا من الماء چې د اوبو ډیر ضرورت دی من الماء ډیر وبنا پس چې زورې چې مريم لم د شيخه ان افيزو علينا من الماء او مما رزقكم الله یرا کو بنین زغا می ویرا که نور سرا که وجی دور سینو جنتیان بو تو وی چی که زمونږ په اختیار کې وکنا مستاسو نه قربان شه وین الله حرمهما الله د جنت غو بوم په دی حرام کړی دی او می ویم په دی حرام کړی دی علل کافرین سرد دمرا پاسلینا نو دا پاقل کی نرازی خواه دا دنیا زان لا اصول دی او دا آخرت زان لا اصول دی خواه حل تا بس سرد دمرا مسافتنا یو بل سر خبری ام کئی خواه او که قیامت نشتا نو پوینشته کنه وی خو با ما شومان وی کنه وی ادم نشتا پوینشتا ولی نزدې شوی دی کنه چې او شی نزدې شین رو رو داغه را ابو یمرو را نزدې شي کنه نو غدا دی چې کدا مخ کې چانه منلو چې وګوره 1500 کال منزل د جنت او جهنم په مینځ کې دی او یو بل سره به خبرې هم کوي مې ګوره اوس خو به مانی کړه ځکه اوس خو قیامت یې هم نږدې دی نو هغه د غیر ورو تا تخکاره شو چې ته کوم ځای یې او ستا هغه مرګری کوم ځای دی لندن کې دی یو بل سره خبرې کوي د یو بل شکل وینه یو بل ته پکې خاندې خوشحال دا تاسو ته دنیا کې الله خدا په خوانو دا وسه زکه وکړو چې بس قیامت نږدې دي کنه نو عالمي دا څه سرګند شي ښا نو زکه یو ته یوم الفصل ویلې ښا پوره جدای دا بیا بچري ملاقات نشي اما درا کما یوم الفصل انسان ته خبرې چا خبر کړې نه خبر کړه خدا دې سوده پاروي د عزت او د هیبت د قیامت توجه چې ته څه خبرې اسې نوم دې اورې درې ښا څو په کټاله را چې سودا غروز د جدایم پس دا غی حال الله ته معلوم دې هغه په عقل کې ناراضي او هغه نو په بیان کې راضي نو په جبر راضي او نو په قلم راضي اوس ډیر لوی کار دی ویل یوم ذل المکذبین دا اول زجر دی لزل ودا لفظ راضي ویل اور دې کې به معنا جدائی زکه چې مخکې تی نسووش ویل شنو پرپسې ویلون هغه ته وګوري چې دا مخکې دې سکار نامه ذکر شو د دې کم قباحت بیان شو نو هغه ته وی اشاره ښا تکرار نشتا کله زل راغله وهر یو دې کې معنا جدا جدا ښا لکه دلته معنا دای هلاکت ته په دغار وځو د پاره دا خلقو چې درو جن کوي یوم الفصل ګور یوم الفصل لاله غزله وي چې ګور دا ورځ شتا دا ورځ د جدای شتا ادي وی نه مړوي چې خاور شو او ټوکی شو بیا به موږ په نوی بدن کې کیګو نو الله وی تباه شوي ویلون ته دی یوی خبرې پوجه ته هلاک شوي تباه شوي نو داو اس بات دا قیامتو شو پاقیبانی پیند شواهد او سلور دلائل بیان شو نو مختصر تخویف دنیاوی بیانی در دید پارچه دادو یقین راشی چی دا خبر رشتی آد چی جدائی با خام خارازی أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ وَلِمُنْغَ نَدِيهَ لَاكْرِي وَلُمْ بِقَوْمُنَا قوم ده نوح علیه السلام قوم ده هود علیه السلام قوم صالح علیه السلام ده تأولین ویخا ده أولین ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ او بیام ندی ورپسی کلی اغر وستی قومنا لکه قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام فرعونیان نورم تیر دی خدا سے قرآن نمونه غستری دا غسل دا مر پسې کړی ندی قرآن سمره د دې بیان وکړه اولین او آخری ټول کذالک نفعلو بالمجرمین مزیا وسره امر ګری کړه دقا سبا کار کو دا دی مجرمانو سرام چې دا ستا مقابله کی اولار دیم دا قرآن تکذیب کوي ستا تکذیب کوي دا توحید و سنت تکذیب کوي نلاوی دی سر با ام دا کار کو ما ٹک دا اگا سبا نی لکا اخانو امتو نجسنگ تباشو خدا عذاب نخو نشی بچ کے دیکا نخوا عذاب با پیرازی لکا بدر کے پیراغے احد کے پیراغے احزاب کے پیراغے دا دی خو بیا آرام ندی منتقا چه حجرت اوکا پیغمبر او کڑے اتارلا نو بیا مشرکانو آرام ندی لی دلی خوا کلو پی سوکلی رات لی قحط با پیراتو اگا سب اخوال چی اگا بس پیو منخ او کلو پیدا ولی کذالک نفعلو بالمجرمین الله وی دغه سکار وکوم د دې مجرمانو سره چې تو تر علی گل شویم او د ټولو د پاسه ځه ویل یوم ذل المکذبین هلاکت او تبای دا په دغه ورځ هغه خلق لرا چې دروغ جن کوي دا واقعات اسوی دا ساتویر الاولین دی ورد از ظالمان دی چه تو تو بیان نکه قومونو حالو تو بیانه وی دا خواه ساتویر الاولین دی دا واقعات نمانی چه کم تیر شوی دی دا قرآن دا واقعات چه منگ و تکلا نم اخل تخویف دنیاوی چه دا قومونو تا نسبتو شی او کلا تا نم اخلو دلائل نقلی د انبیاء علیه الصلاة والسلام ندوانا خبری نتخویف منی یریگی نا او ندا منی چه دا دلائل دی دا وحدانیت دا اللہ چه دا انبیاء و نیمونگ تا پیش کئی چه دا مسئلہ توحید دا وسن ندا دا خودیر دا پخوان ندا چه انبیاء کله دنیا ترا شروع شوی نوح علیہ السلام او دا دا مسئلہ دا آغا وقت مسئلہ دا او دیئے نمانی نو دا تخویف دنیاوی ذکر شو اجمالا خوا نرست با عقلی دلائل شروع کئی علم نخلقکم سروا